سبھی کہتے ہیں تیبا خدا حضور قبلہ انقلاب نعت پیر سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی نے اس نعت کا یہ لکھا ہے، یہ سماعت کر کے سبحان اللہ کی گونج سننی ہے۔ حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بی اور علی کے، حسن و حسین رستہ دیا نظر کے آئے پہ پہ